Завтра неделя, вольный день, сказал сусед. После святой имши пойдем все и доведаемся про гараськово здоровье. Стогодовый старый хоть на выгляд дужий и здоровый, однако у таким веку бывает легкая и худкая перемена. Наступного дня, перед самым полуднем, мой батька, я и иншие люди из нашей вёски наважили исти до гараськи. И только подошли до дверей, як заходит его внук и кажа: «Дед послал мне просить усіх вас, каб вы сёння его пераведали». «А як он мается? Ці здоровы?» – спытався мой батька. Засумавалі ўжо усе без ягоных гісторый. Нават турбавацца пачалі, ці здоровы? «Здоровы? Правда, цяпер больш маўчыць, некі задуманы і апошнім часам шмат працаваў». «А што ж ён там рабіў?» – спытаўся сусед. «І на каго ж гэта працаваў?» «На сябе». «А што ж ён усё-такі рабіў?» «Убачыце, калі пераведаеце». «Ну, дык хадзем, не бавячыся доўга», – сказаў мой бацька. «Там задаволім нашую цікаўнасць». І ўсе выйшлі за дзверы. Заходзім у гараськаву хату і бачым, стоит посярод покоя на двух зэдліках дубовая труна. У хаті все прибрано, подметено, и лавы чисто вымытые. Господар у новом полотняном оденье, весь белый, як лебедь, сустракаючи нас на порозе, сказал: «Прошу, прошу в мою хату. Запросил сегодня вас до себе показать вам дом вечности, який себе сбудовал своими руками. Хутко думаю перебраться в эту вечную хату». «О, еще деду моцный», — сказал мой батька. «Може, раней кого-нибудь из нас похаваешь. Молодык, може, а старый мусить помирать. Але еще почекаем про это говорить. Седайте, дорогие гости, раду буду побавить с вами часу в милых размовах». Сказавши это, он запросил усіх нас сесть за стол. Унук принес горелку, а наймечка поставила перед нами розные почастунки. Гараська севши ли нас... примышал пить и есть, и, а сам не кранал, а не ежи, а не питва. «Як это сталося, деду?» — спытался один гость, выпивший келишек горелки. «Як это сталося, что ты вчера с хаты не выходил, а люди тебя всюды бачили?» «Был и у меня в хате», — сказал батька. «Я, дети и жонка все добро бачили. Твоя постать з'явилась посярод покоя и в момент зникла. Заходи вы до меня». Не поклонился ни гостям, ни господару, а потом хутко вышел у сенца и сховался у темной полове хаты, а там тебе и за огнем не знайшли. Гараська неспокойно глянул на гостей, твар его спохмурнел, крыху подумавши, старый сказал: «Будуючи себе гэты дом, я думал про вас. Душа моя вас отведывала, вспоминал минулость, и дух мой летал по тих околицах, где я народился, вырос, ходил по життёвых путявинах, зазнав счастье и гора, веселые и сумные годы, але все это минулося, як сон короткий». «Але, певно, и не снилося старосветским людям, — сказал мой батька, — тое, что мы теперь зазнали. Паны любили господарить, и лепей было за сегодняшнее. Шмат яким панам глядел я в очи, — сказал старый, — отгадывал их думки, виконував загади, догаджаючи всіляким їх жадункам. А за мої послуги, дякую Богу, мені вірили і довірали. Наші вёски колісті кольки разів перепродавали. Шмат тут було господарів, і кожен керував по-своєму. За тим часом ще жили ніщо собі. А ось коли пан Зе по смерті своїх батьків запанував у гэтому майонтку Казуліні, все ми зазнали гора. Хотел здивить соседей своей роскошью, привозил дорогие кветки и садовые древы с далеких краев, ездил в шиковных экипажах, тримал множество леков, а парадку в доме не было. Збирались гости, пили дорогое вино, что год выдатки были больше за прибыток с майонка. Так и почалися кривды и рабунки. Дренный будет с гэтага конец, казали обознанные люди пану Зе. Але он не слухал добрые рады. Больш до души были ему намовы несумленных людей, якія карысталіся с ягоной някемности. И вось у той самый час з'явился у нашем майонтку неведомо откуль дивный человек. Я забыў яго прозвішча, але твар, як сёння бачу, худы, заўсёды бледны, нос вялізны, бровы густыя, пагляд як у вар'ята, вопратку меў чорную, доўгую і нейкую дзіўную. Не выпадала мне ў жыцці нікога ў такім уборы бачыць, і гэты гость, як неадступны цень, нязменна быў з панам. Хваліў ягоныя ўчынкі, маўляў, ён бавіцца і весяліцца, як і належыць сапраўднаму пану, нашчадку знакамітых продкаў, абяцаў паказаць яму нейкія цуды і адкрыць крыніцу бяздоннага багацця, апавядаў пра цуды, што дзеюцца дзесьці на краі свету. Піў з нашых звычаяў і завядзёнак, якія нам дасталіся ад продкаў. Былі такія паны, што ўхвалялі яго думкі, а лёка і сяляне праклиналі яго і з пагардаю называлі чорным госцем. Мінае год, мінае другі, і робіцца ўсё горш і горш. Ах, сяляне пана Зе, да звання згалелі, кінуўшы хаты, блукалі па свеце і шукалі сабе спажывы. Ды і ў панскім доме панавала бяда. Суседзі і знаёмы, едучы па блізкіх дарогах, міналі наш маёнтак. Чорны госць прыходзіў толькі часам, раіў прадаваць людзей і такім чынам збіраць грошы. Паслухаўся пан, шмат вывез моладзі ў далёкія краі, але і з гэтага не забагацеў. А госць той чорны хутка знік. Даймалі пана пра суды крэдыторы, вымагаў нясплочаныя за колькі гадоў падаткі ўрад, суд апісаў маёнтак і перадаў яго апекуну, а пану Зе дазволілі мець пры сабе да паслух адно толькі лёкаю. Сярод іх быў тады і я. Мы жылі ў далёкім фальварку, пан быў самотны, праз колькі месяцаў я заўважыў ім дзіўныя перамены. Пачасту ён гадзінамі сядзеў моўчкі на адным месцы, часта задуманы, нібы ў роспачы, хапаўся за галаву і размаўляў сам з сабою, ходзячы па пакоі, не спаў ад заходу да ўсходу сонца. Аднаго разу, акурат апоўначы, пачуў я панаў голас. Убачыў агонь у акне, падумаў, кліча каго-небудзь з нас, і заходжу ў пакой. Пан гаворыць сам з сабою так гучна, быццам з некім спрачаецца. Здзіўлены, я доўга глядзеў на яго, а ён мяне не заўважыў. Нарэшце я сказаў, пачуў панскі голас і падумаў, што клічыш каго з нас. А пан быў самотны і размаўляў сам з сабою. Ён зірнуў на мяне і спакойным вокам сказаў, паказваючы рукою на сцяну. Самотны, а гэта хто? Бачу, на сцяне цень у рост чалавека, нос доўгі, валасы натапыраныя. Пазнаю чорнага госця. Апанаваў мяне страх, дрыготка скаланула цела, стаю на месцы, як скамянелы, а цень той пасунуўся па сцяне, да дзвярэй і знік. Пайшоў, не дае мне спакою, сказаў пан. А ты ідзі, няма таго чабе тут рабіць. Я пайшоў адтуль, увесь агорнуты страхам. Здавалася, што той страшны цень стаіць перада мною, і я ўсю ноч не мог заснуць. А калі апавядаў іншым пра той жахлівы прывід, ніхто мне не верыў, все смяяліся, кажучы, што я перапалохаўся свайго ценю, але я думаў іначай і забыць гэтага не мог. Прайшло колькі тыдняў. Пан заўсёды быў самотны і неспакойны. Аднаго разу ўвечары ён сказаў мне, «Сёння я блага пачуваюся. Пасля вячэры адразу прыходзь і будзеш спаць тут, бо можа здарыцца якая патрэба, а ты ў сваім пакоі моцна заснеш і мяне не пачуеш». Я паслаў сабе пастель на падлозе, патушыў агонь. Ноч была ціхая, ясная, свяціў месяц. Пан не мог заснуць. Уздыхаў, уставаў, сядаў і зноў клаўся. Доўга я чуў кожны яго рух і толькі заснуў. Моцны голас абудзіў мяне.